Serdecznie witamy. Jesteśmy przed Zamkiem Cesarskim w Poznaniu i spotkaliśmy Korteza. Ja robię podcasty. To są takie radia, takie audycje radiowe, co wrzucam we wtorki zawsze. Od 15 lat to robię. Chciałem się tylko spytać, czy będzie kolejna płyta, bo ta jest świetna, słyszeliśmy. Trzecia, czwarta? Tak, trzecia. Ja myślę, że trzecią bym pominął. Tak? Nie wiem, że to... Wiesz, że Ola mi kazała wyjść podczas ostatniego utworu, ten co był taki, co śpiewałeś... No, wkurzałeś. Nie. Nowe buty cię podeptał. Co śpiewałeś? Like Father and Son śpiewałeś. Aha. I ten. Powiedziała, że film musimy już wyjść, bo już mi nogi bolą, więc no, trudno było, ciężko. Miałeś tego nie mówić, bo już teraz weźmiesz tę płytę i powiem. Ej, Cortez, nieoficjalnie w Poznaniu. No dobra, nie będę cię przeciągał, bo jakiś gościu z mikrofonem do ciebie gada. Jakbyś mógł tylko powiedzieć, słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Że co? Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Nie umiem, stary. No, nie bądź taki. Poważnie. Kryptoreklama. No wiem. Dobra, nie szkodzi. Drogi święty Mikołaju, jestem już duża i wiem, że to nie taka prosta sprawa spełnić życzenia świąteczne dzieci z całego świata. Ale sądzę, że zasługuję na odrobinę uwagi. Proszę cię więc o chłopaka, żeby miał pokaźną nagrywajkę, ładny głos i podcast choć w połowie tak ciekawy jak Nie Tylko Dla Orłów. Nie Tylko Dla Orłów. Trochę inne radio. Serdecznie witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Dzisiaj numer 589. Zbliżamy się do 600 odcinków. Chociaż w RRS-ie jest... 610, z tego co pamiętam, więc coś tam z numeracją chyba nie jest do końca okej. W każdym razie witam was serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo pięknie, noworocznie w 2019 roku, pierwszy odcinek 2019 roku. No i będzie dzisiaj poznańsko, tak jak lubię. No i dzisiaj będzie praca zbiorowa, można by powiedzieć. Dużo rzeczy, które nagrywałem przez ostatnie 2 lata. Dużo gości, dużo dziewczyn, dużo chłopaków, dużo dzieciaków, dużo po prostu poznańskich rzeczy, zatem zapraszamy was na poznańskie klimaty, poznański odcinek i nazwiemy może ten odcinek Poznański Nowy Rok. Dlaczegożby nie? No i cóż, odcinek dzisiaj godzinny, długi strasznie. Wiem, że słuchacze najbardziej lubią półgodzinne odcinki, bo tyle mniej więcej dojeżdżają do pracy, no ale... Pozwoliłem sobie zrobić odcinek tej długości. I cóż, lecimy i zaczynamy od wiadomości. Wiadomości poznańskich, specjalnie dla nas. A potem zobaczymy, co się działo w nowym roku, na Sylwestra. Lecimy przed mikrofonem najlepszy podcaster na świecie, najskromniejszy, najsympatyczniejszy i w ogóle najlepszy. Lecimy. W Poznaniu mamy nadal 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie troszkę spadło, 997,5 hektopaskala. Serwis Paweł Laskowicz. W Ruandzie ewakuowano 300 osób, Francja przygotowuje się do interwencji. Trwają dyskusje nad podziałem Bośni, mapa ma być znana jutro. Prezydent Wałęsa chciałby zadbać o system obronny w polskiej armii. Polski episkopat krytykuje działania koalicji rządzącej. Za chwilę chciałbym się spytać, jesteśmy sylwestrowo tutaj. Chciałbym się teraz spytać, jakie pani ma przemyślenia na za minutę, nowy rok. Jeszcze się nie zastanawiam na tym przykładem. Tak, przypominamy, że alkohol szkodzi zdrowiu. Nie, jak to było? Zaczekuję. Zażywasz, przegrywasz? Tak. Tak. Myślę, że... No, powiem panu jutro. Tak, myślę, że wytniemy to. Myślę, że... To, co mówiłem rok temu, było za słabo. Happy New Year. Serdecznie witamy. Tutaj. Serdecznie witamy. Koniec audycji. Dziękuję. Jej. Ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być. Mamy śniadanie, mamy niedzielę przede wszystkim i mamy bardzo dobre nuty, jak to niektórzy mówią. Zacne nuty, tak. Chciałem się zapytać, jak pani na tą płytę reaguje, jak pani się podoba ta płyta? Mocno na nią reaguje. Tak? Mhm. Dobrze, dziękuję. Ja przed chwilą zareagowałem na cebulę, którą wkrajałem do jecznicy, trochę mi popłynęły łzy. Pamiętam ze starych czasów, jak mój tata mi robił jecznicę, dodawał zawsze do niej pomidory. A ja takie, ja pomidory w zasadzie lubię tylko w wersji twardej, jak najtwardszej, krojonej. A te pomidory w jecznicy zawsze tak ulegały destrukcji totalnej i ojciec zawsze dokładał, ale da się zjeść z pomidorami, nieźle. Ale dzisiaj mamy jecznicę niedzielną, klasyczną, cebulka, szynka jakaś parmeńska, chociaż najlepsza by była konserwowa, tak grubo krojona. Więc dzisiejszy podcast, jakbyście nie zauważyli, ma na imię Niedziela. Niedziela, niedziela, niedziela. Czyli coś takiego, jak kiedyś dawno robiłem, na przykład podcast dyniowy od rana do wieczora, ale dzisiaj jest wszystko... Słucham? Dyniowy? Nie, no że tak od rana się zaczyna, a potem śniadanie, obiad, kolacja. Dzisiaj tak samo, ale dzisiaj jest wszystko podporządkowane pod niedzielę. Niedzielę, dzień święty, święcić. Niedługo nie będziemy mogli kupować nic w niedzielę. Ale będziemy mogli jeść. Ale będziemy mogli jeść i iść do kościoła. Zatem z Bogiem. Proszę cię. Temperatura spadła w ciągu godziny o 2,5 stopnia. Jest tylko 8,5 stopnia Celsjusza, za to wzrosło ciśnienie 1004,7 hektopaskala. Serwis Iwona Bursztyn. Jaja rzucane w Urząd Rady Ministrów, petardy detonowane pod siedzibą rządu, a także niesione przez demonstrantów trumna z napisem Komuna oraz cela dla Millera. Takie między innymi szczegóły dzisiejszej manifestacji Solidarności interesowały policjantów z Komendy Głównej. Serdecznie witamy, to jest mikrofon. Nie? Serdecznie witamy w moich skromnych progach. I jeśli słyszycie, to z tyłu Mario Biondi, a z tej strony Iska, co to jest? Jezu, to klocki Lego w ilościach niewyobrażalnych. No, znaczy może nie nawet same klocki, tylko... Nie wiem. Ludziki. Ludziki, tak, no oczywiście. Spełnienie tak. Marzeń każdego dziecka, które tak. Lubi bawić się klockami. Tak, a że Iska jest takim dużym dzieckiem z racji... Wzrostu i aparycji. Iska, i co robimy? Szukamy Piotra. Kolegi z pracy. Tak, szukamy Piotra. Podobizny. Czyli szukamy brody, szukamy okularów. Tak. No i przy okazji sprzątamy klocki, bo mamy tutaj ludziki. Mówię o ludzikach, mam ludzików tutaj całą wuchtę. Tak to wygląda. Przed chwilą Iska. Przepraszam. Chrypka niedzielna, no bo dzisiaj podcast niedzielny. Chociaż zazwyczaj emitujemy go we wtorek. Przed chwilą Iska i moje klocki Lego i moja skromna osoba. Muszę wam powiedzieć, że no wiadomo, w każdym człowieku, albo w każdym mężczyźnie jest troszeczkę chłopaka i dzieciaka nawet. No i lubię, zbieram, jak to niektórzy wiedzą, małe figurki Lego. Mam ich parę tysięcy i jest to oprócz podcastingu moje najulubieńsze hobby. No ale cóż, nie o hobby dzisiaj rozmawiamy w podcaście, ale o Poznaniu i o tym, co się dzieje w nowym roku, 2019. Na początku był Cortez, którego spotkaliśmy przypadkowo z Olą. Była przed chwilą Iza, a teraz znowu Ola i wybieramy się na spacer noworoczny do lasu z psami. No i zobaczymy, co będzie na spacerze. Może będzie kusząco, może będzie sympatycznie, może będzie... Nie wiem. Lecimy zatem do lasu, bo trzeba troszeczkę pobiegać. Najmłodsi obywatele Grodu Przemysława bawią się na noworocznych imprezach pod hasłem Piękna nasza Polska cała. Imprezy te pomyślane zostały w ten sposób, aby ukazać dorobek Polski Ludowej w okresie 25-lecia. Każdorazowo na imprezie gościmy około 600 uczestników w wieku od lat 6 do 15. Są to dzieci pracowników poznańskich zakładów pracy. W sumie przewidujemy, że w imprezach weźmie udział 18 tysięcy najmłodszych poznaniaków. Serdecznie witamy w poznańskim lesie, a w zasadzie jest to smochowicki las. Dwa psy, jeden mega przystojny facet i jedna mega przystojna dziewczyna. Nie, dziewczyny nie są przystojne, nie? Nie, dziewczyny są kuszące. Prześliczne. Chciałem się spytać, bo dzisiaj jest podcast poznański. Chciałem się spytać, jak to... Kiedy ostatnio pani była z psami na spacerze? Nie wiem, nie pamiętam. Bo pani koty ma, nie? Tak. Właśnie. Chciałem się spytać, czy z kotami się na spacer wychodzi? Nie. Z moimi nie. Dlaczego? Co z nimi jest nie tak? Nie mają nóżek? Mają nóżki, ale są takie kanapowe, nie lubią sobie ich pobrudzić. Aha. To trochę troszeczkę jak pani, nie? Pani lubi sobie na kanapie poleżeć i podobruszyć. Lubi. Czyli jaka pancia, takie kotki, tak? Tak. Pala, chodźcie. Tak. Właśnie zabili jednego kota, słyszeliście? To był strzał w tył głowy. Dzisiaj poznański podcast. Dużo się bardzo dzieje, bardzo dużo rzeczy. Rozmawiamy. Wczoraj miałem okazję spotkać się z Agnieszką, którą nie widziałem się chyba 7 lat. Wróciła do Poznania z Warszawy, z Wiednania. No niestety okoliczności powrotu nie są najmilsze. Nie będę państwa tutaj wciągał. No ale rozwód to nie jest prosta sprawa. Rozwód to nie jest prosta sprawa. No i cóż, postaramy się z Agnieszką porozmawiać, bo to Agnieszka, zresztą słyszeliście już ją kiedyś dawno temu w podcaście, bo to jest ta osoba, która wysłała mnie do Finlandii. Powiedziała, Dawidziński, kurwa, marnujesz się tutaj i jedź, nie? I teraz to wróciłeś na zmarnowanie? Tak, ale jak wróciłem? Przecież słuchacze tego nie wiedzą, cicho. To się wytnie, no właśnie, ja wszystko wycinam. A pani by chciała, żebym wrócił na zmarnowanie? No właśnie nie wiem. Ale to jest zła odpowiedź. Jak ma się pan zmarnować, to nie. Ale przy pani mam się marnować? No właśnie, mam pytanie. Właśnie. Czy się pan zmarnuje, czy nie? No przy pani się raczej nie zmarnuje. No kurde, wygadała wszystko, nie? A ja tu w podcastach, że wyjeżdżam, że zmieniam kraj, że w ogóle. A tutaj prosto z mostu, proszę bardzo. No dobrze, tymi pięknymi zimowo... wiosennymi w zasadzie, tak dzisiaj wiosennie jest całkowicie, klimatami. Mrozik delikatny, no, pani nosek jest bardzo ładny i okrągły. Dobrze słuchacze tego nie widzą, Nos jest leciuśko zasmarkany. Więc, ale ogólnie wszystko jest okej. To co, kończymy to wejście, no i cóż, i lecimy dalej, nie wiem co tam mamy, a może z Hanią się spotkamy, na kawę, bo z Hanią też mam porachunki, więc dzisiaj dziewczyny w podcaście rządzą. To jest Hania. Dziękujemy. 21 dzień grudnia. Ważna data dla poznańskiej telekomunikacji. Tego dnia podłączono 100-tysięcznego abonenta w Poznaniu. Pomyślmy jednak, że na telefon oczekuje nadal w Poznaniu i województwie ponad 100 tysięcy osób. Przypadkowo wyszliśmy do sklepu Lidra i spotkaliśmy panią Hanię. Pani Haniu, co pani dzisiaj kupuje? Pani Haniu? Jestem na ryneczku Lidla. Na ryneczku Lidla, tak. Aha, czyli świeże owoce, tak? Mamy jabłka zielone po 5,99, mamy jabłka 1,5 kg, czerwone za 2,99. To jakie pochodzenie? Pochodzenie, no Polska, no to się kupuje. No. Zielone są z Włoch, nie z Węgier. Optujesz w polskich rzeczach, czy ogólnie kupujesz na co masz ochotę? Dobrych. Dobry. A zawsze można spróbować przed kupnem, nie? Zobacz, na przykład są słodkie winogrona. Słodkie i nie mają pestek. My we Włoszech kupowaliśmy winogrona, to zawsze robiliśmy niedowagi, nie? Że jeden lekko trzymał zawsze winogrona wyżej, a drugi naciskał guzik, żeby wychodził kwitek z kasy. Przeszliśmy teraz do wędlin. Wędlin nie ma w zasadzie w Finlandii w ogóle. Irlandczycy nie jedzą. Nie jedzą absolutnie. Mają tylko takie, no, mortadele w zasadzie jedzą w 16 rodzajach, ale to wiadomo, mortadela jest ohydna. Wrócimy za chwilę. Halo, co? Gdzie się mówi? Pykłaka. Mamy taką śmieszną gąbkę, która powoduje, że żadne wiatry nas się nie trzymają. A w ogóle to witamy w dzisiejszym podcaście. Witamy w dwójkę przed mikrofonem Hugo i Filip, czyli najlepszy duet podcastowy poznański, Suchary Suchy Las oraz Lech Poznań. Dzisiaj zaczynamy... Bardzo śmieszne, bo tak. Ja bardzo śmieszne. Tak. Twórczej męki. Tak, proszę Państwa, twórczej męki. Ale od razu mówię, nie po to, żeby Państwa rozśmieszać, rozbawiać, dziwać pod pachami. Nie, proszę Państwa, nie. Będziemy próbowali wywołać śmiech przez mówienie prawdy. To tylko prawda ma dziwną moc rozweselania. Prawdy, którą serce czuje, a rozum akceptuje. Proszę I kuzynie, dziękuję za zaproszenie. Jak było? Za mną się trzyma nadal? Że proszę dziękować małżonce Oli. Tak. Aha. Trzyma się, ale się, no trzyma się. Tak? Bardzo dobrze, aha, chociaż pewnie można lepiej, aha, ale forma jest. Tak. W głowie jest cały czas humor, ten, który był lata temu. Tak. U pana Jacka Fedorowicza również, który mile mnie rozczarował. Tak. Nawet bym powiedział, że momentami był śmieszniejszy od głównej gwiazdy naszej, aha, pana Zenona, którego jednak zawsze dobrze się ogląda. Nigdy tak. Nie wiadomo, kiedy po raz ostatni, chociaż aha, życzymy mu jak najlepiej. Tak. Ale trzeba chodzić i wspierać kulturę polską. Tak. I nie wiem, gdzie jest wyjście. Dobrze, to był mój kuzyn, któremu, dzięki którego jego żonie tutaj jestem. No i cóż, powiemy więcej później. I tak to właśnie jest. Dzisiejszy odcinek jest bardzo poznański, tak jak odcinek z Dublina. Kilka chwil temu był podsumowaniem mojej ponad dekady bytności w obcym kraju. Tak dzisiaj taki miszmasz, można by powiedzieć, z ostatnich 2 lat, kiedy nie nagrywałem. Ciekawe rzeczy, ciekawe zdarzenia, ciekawi ludzie. Dla mnie, myślę. Nie wiem, czy dla was, ale robię to przede wszystkim dla siebie, ale jeśli wam się to spodoba, albo na przykład Andrzejowi Familcowi, on jest takim najbardziej przytulaśny polski podcaster, muszę wam powiedzieć. Jakbyście go zobaczyli, to jest naprawdę taki do przytulania. Albo Paweł Duraj, który też lubił słuchać moje podcasty, wstąpił w związek małżeński, tak. Albo Paweł Prokopowicz, to tak, on bardzo mądrze wygląda, ma takie fajne małe okularki, ma bardzo miły głos także. No w każdym razie, jeśli wam na przykład chłopacy podcast się spodoba, no to będzie super. Zresztą a propos Pawła Prokopowicza, to Phil Collins go polubił. Może kiedyś mi się uda zrobić wywiad z Pawłem i wszystko opowiem. W każdym razie są teraz najlepsze frendsy. A ja, cóż, przed chwilą słyszeliście mojego kuzyna Zenona Laskowika. Czasem sobie chodzimy na takie różne poznańskie akcje kulturalne, troszkę się odchamić. No i dzieje się. W Poznaniu się dużo dzieje i przez ten krótki czas, jaki jestem w tym mieście, to jest jak jest. I dobrze jest. Zatem wychylam się z mojego studia i widzę przez moje okno dachowe, że pada. Pada, ciemno, pada. Kot mi gdzieś tutaj łazi. Ale ostatnio jak nagrywałem, to siedział mi tutaj przed komputerem, bo komputer trochę grzał i było przepięknie, idealne. Może kiedyś wam zrobię jakieś zdjęcie ze studia z kotem, albo zrobię podcast z kotem. W każdym razie lecimy dalej, nie przedłużamy. No i cóż, dzieci słyszeliście, przewijają się w podcaście, a teraz Helena, z którą mamy już styczność od paru lat, będziemy opowiadać o grach. O grach. Taka gra, którą lubimy razem bombać. No i cóż, podcasty growe to teraz prawie 50% rynku, więc kto wie, może kiedyś będziemy sławni z Heleną. Zatem posłuchajmy tego, co Helena i moja skromna osoba miała wam do powiedzenia. Zatem lecimy dalej. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy. Tutaj jest spotkanie ze znaną grywaczką. Chciałem się spytać, w jaką grę pani ostatnio najczęściej gra? W SimCity. A na czym polega ta gra, proszę pani? Proszę wyjaśnić słuchaczom. Budujemy miasta i tu buduje się i tu dajemy produkty ludziom i w ogóle ludzie nam mówią, co mamy, to my to robimy. Czyli na przykład co? Na przykład potrzebują, zobaczmy tutaj na dole, na przykład co by mogli potrzebować na stadionie, na dole. Co potrzebują na stadionie? Na stadionie potrzebują 3 stoliki, a mamy 0 stolików, więc no to może tutaj zobaczmy w sklepie, czy może mają stoliki, tak? Czy ta gra u pani powoduje, że musi pani więcej kupować, więcej sprzedawać i być coraz bogatszą? Tak. Ale bogatszą wewnętrznie, czy tak tylko kasę pani potrzebuje? Potrzebuję różnych rzeczy. Aha, ja oczekuję, żebym jeździła konno. Mhm. Tak, ale słyszeliśmy ostatnio, że był mały wypadek. Może pani nam przybliży o tym wypadku. Dlaczego pani ma rękę w gipsie? Bo spadłem z konia właśnie do nadgarstka. Mhm. Ale dalej to pani nie, to pani dalej nie zniechęci do jazdy konnej, tak? Tak. Będzie wszystko w porządku. A czy tutaj w tej grze mamy jakieś stadniny koni albo coś takiego? No nie wiem, chyba można w dalszych to zbudować można. W dalszych poziomach. Właśnie, też to o tym pomyślałem. A czy oprócz SimCity gra pani w jakieś inne gierki? Też gram. Proszę powiedzieć słuchaczom jakie, żebyśmy wiedzieli na przykład, co polecić słuchaczom. Ja polecam taką pandę. Mhm. Jak to się nazywa ta gra? Przeczytaj. O, idzie babcia już chyba. Zaraz to. To zaraz to dokończymy. Growe rzeczy. Dziękuję bardzo i wrócimy po chwili. Tak, tak to growo wygląda z Heleną, rudę, małe, babską. A ja cóż, tak jak powiedziałem, przez ostatnie 2 lata dużo nagrywałem, nic nie publikowałem, ale muszę wam powiedzieć, że rozgrzewka rozgrzewką, ale szykują się naprawdę dobre podcasty. Będziemy w Nowej Zelandii. Myślę, że już niedługo. Będziemy we Francji. Będziemy... Gdzie ja powiedziałem jeszcze? W Namibii, oczywiście. W Izraelu będziemy. We Włoszech będziemy. Naprawdę przez te 2 ostatnie lata podcast Nie Tylko Dla Orów zwiedzał cały świat z mikrofonem. Zatem naprawdę będzie się działo. Muszę po prostu załatwić, jeśli wam się nudzi, muszę wam po prostu załatwić to, co powinienem załatwić, czyli rozliczyć się z przeszłością, z Dublinem i powitać się z Poznaniem, bo już słyszeliście na spacerze, Ole się wygadała. Zresztą pozdrawiam Ole, bardzo, bardzo gorąco. To jest najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem, no ale spotkaliśmy się w złym momencie życia. No i cóż, kto wie, może jeszcze lepszy moment nadejdzie. Ale tak to bywa. W każdym razie pozdrawiam Ole bardzo serdecznie, bo ma przepiękny głos i w ogóle jest przepiękna dziewczyna. Charakter, tylko taki trochę zrąbany. W każdym razie, co chciałem powiedzieć? A, no, Ola właśnie za chwilę będzie. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia. Znaczy będzie mruczeć. Mruczeć będzie. Wypowiedział pan między innymi następujące słowa. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i odwołując się do swej wiary, poparł pan tę przysięgę słowami: tak mi dopomóż Bóg. Jako obywatel, jako prezydent, ale również jako praktykujący katolik, rozumie pan z całą pewnością wagę takiej przysięgi. Apelujemy zatem do pana. Proszę złożyć przed narodem polskim świadectwo pańskiej wiary i wiarygodności i zgodnie z przysięgą. Sandra, teraz za chwilę będzie hymny. Pani umie zwrotki? Nie. Ale jedną, dwie no nie, panie, ja będę ją mruczeć. Tak? Tam drony latają, wystarczy, no. Proszę spojrzeć. Nie wiadomo, czy to są od nas, czy od nich. To będzie robić rzecz nasza. No. Będąc do lekarką, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie obolałym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Doznałem wewnętrznego obrażenia na wskutek konstytucji. O, przecież jeszcze nie uchwalona. Bo nie tej, tylko tamtej sprzed 200 lat temu. Nie. Serdecznie witamy w dzisiejszym spotkaniu z Małgorzatą, która nigdy się pewnie nie ukaże z powodów wiadomych. Jesteśmy w romantycznej restauracji, w romantycznym miejscu, na romantycznej podróży. Małgorzata, chciałem się spytać, co dzisiaj mamy do jedzenia? Oczywiście krewetki. Krewetki są te, seksualne, są takie, nie? Są bardzo seksualne, mają ogonki. Chciałem się spytać właśnie, jak weekend ci się udał? Stosunkowo dobrze słyszałem. W Gdańsku było bardzo zimno. No tak, Gdańsku tak było. Nie można było za bardzo zwiedzać. Właśnie, tak, tak. Zatem państwo słyszycie Małgorzatę, ona jest znaną tą stripteaserką. Rozbiera się, pokazuje po dwóch ciążach, ale dwie ciąże, dwa cycuszki i ten, wszystko okej. Okay. I będziemy zaraz nagrywać ten zajawki do podcastu. Zatem dziękujemy za to wejście i czas zjeść, bo jedzą kostyk gdzie, nie? Coś jeszcze od siebie? Coś jeszcze od siebie? Tak, zaraz cię ucałuję, a ty będziesz się krzywił i odwracał głowę. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Uwaga, serdecznie witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Hugo przed chwilą przedstawił, ale nie pamiętam. Helena i Gaja. Helena i Gaja. Zatem dziewczyny, oddaję wam głos. My... Spotykamy się po roku, nie? Tak, ale dzisiaj to nie będzie zwykła rozmowa, tylko rozmowa baniek. Aha. Bo o bańkach. Czyli o pieniądzach będzie. O bańkach. Ale tak nie do puszczania. Aha, myślałem, że choroby takie, co na plecy nie. dajecie. Nie. Nie, o to bańki. Tak, i teraz dmuchnie jeszcze raz i więcej baniek. No właśnie. No. Dziewczyny, ale ze względu na to, że to jest radio, to musicie więcej opisywać, co robicie, bo to słuchacze tego nie widzą, tylko słyszą, nie? Więc chciałem się spytać, jak... a jak pogoda ducha u was? No, świetnie. Też? A Helena, u ciebie? Ekstra. Ekstra. A pomimo tego smarka z nosa? Szykujemy się do następnej reklamy i spotkamy się niedługo. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać podcastu Na Szagę, który kręcą dla was Dorota i Mark. To jeszcze raz to skrzypiało. O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Dzisiejszy dzień już zbliża się ku końcowi i się w zasadzie tak od spaceru do spaceru, ale jeszcze czeka nas dzisiaj ten... Wiem, że pożegnanie, no ale coś tam nas jeszcze dzisiaj czeka. W każdym razie, co to jest? Nie, ale podcasterzy nie mogą mieć zdjęć. Podcasterzy są... O, w tą stronę to może wejść, proszę bardzo. To było? Nie, to samolot startuje. Duży, dlatego słychać. Serdecznie witamy was już bardzo późno wieczornie, zachód słońca za kilka minut. No i już jest prawie ciemno, prawie zimno i siedzimy sobie tutaj na plaży od Zawiecznej, czyli jest ciepło. Karmimy jakieś wrony. Karmimy wrony bezami. Takie wielkie, wielkie bezy są. Nie, no to zdjęcie wyrzuć, to też wyrzuć. To ty też. No nie, to musisz wyrzucić przy mnie, dalej. To może być, chomik jest śmieszny. To wyrzucaj. W każdym razie słyszycie od pewnego czasu. Zdarza mi się nie nagrywać samemu. Znaczy się... Tak. Nie, no tam wyrzuć to zdjęcie, proszę cię. Prawda. Ja jestem brzydki sam w sobie, ale tamto zdjęcie jest wyjątkowo brzydkie. No. Nie zgadzam się. Więc ten. Ale ty nie masz nic do zgadzania. No. Mam decydujący głos w tej chwili. Nie głos, tylko palec, którym dotykasz ekranu, naciskasz dwa razy i delete. Niektórzy mówią delete. Zależy, co chcą zrobić. W każdym razie siedzimy sobie na plaży. Jest piękny zachód słońca, którego nie widzimy, bo zachód słońca jest z drugiej strony Irlandii. Tutaj jest wschód. Wschód, tak. Dokładnie. Wschód będzie za jakieś 8 godzin. Ale uspokój się. To jest podcast. Porządni ludzie słuchają i poważni. Nie można się tak śmiać. No. Ile ty masz lat? Może odejdę. 36? No. Odejdź, znowu odchodzisz. W jednym z pierwszych wejść chciałaś odejść, teraz znowu odchodzisz. Widzę głodnemu chleb na myśli. No. Bo mnie wyganiasz. Ale ja nigdy w podcastach nie nagrywałem z babami, a tu nagle mam jakąś babę i muszę z nią gadać. To nie trzeba było mnie tutaj przywozić. No to tak. Jest tak na na cmentarzu, jest całkiem sympatycznie odzawieczny. Jest odpływ, w ogóle zobacz, jak tam ludzie daleko poszli, odpływ jest coraz większy. Statki już stoją, dwa takie mini do wejścia do portu. Ustawiły się właśnie na kotwicy i widać, skąd wieje wiatr. Czyli wiatr wieje stamtąd, czyli one są ustawione tak. Są na jednej kotwicy, jakby na dwóch, to by się stało, jakby chciały. Mhm. A tak widać, stoją tak samo. W każdym razie słychać marwuncie, słychać różne kruki, różne inne. Podczas odpływu dużo ptaków tutaj przylatuje i wyżera to na przykład, co może zostawiło. Bezy. Różne, no bezy też może być. No, a bezy tylko wrony zjadają tylko specjalnie. Mhm. Nie, ja nie mogę z tobą grać, bo przecież tracę. Słuchaczy, przede wszystkim słuchaczki tracę i reputację tracę. Więc dziękuję bardzo za to spotkanie. Pozdrawiam Rafała Toborka i jego żonę. Bardzo mili. Pozdrawiam całą ekipę z Krakowa, czyli Piotra Czerwka. Pozdrawiam oraz innych słuchaczy, którzy czasem do mnie piszą listy. Pozdrawiam kogo tam jeszcze? Nie mam więcej słuchaczy, tylko tych czterech. W każdym razie dziękuję i zapraszam. Pozdrawiam też Magdalenę Gabałę. Ona jest fajna. Dobrze, to tyle i tam masz latarnię morską na końcu, jakbyśmy poszli trochę dalej. Do tej czerwonej kiedyś. No dobrze, no. Czerwona jest raz na miesiąc, słyszałem. Więc ten. Ale dojdziemy do tego. O, zobacz, coś tam płynie małego. Po latarni jakiś tam. Ale to płynie pewnie. Nie, to płynie ten, to płynie pilot portowy, żeby po tamten statek, wiesz? Na pewno. Oni tak robią, nie? Więc tak. Tak to mają w kanale panamskim. Jak chcecie, to polecam moje podcasty z kanału panamskiego. Były dwa. W 1628 roku i potem 20 lat później, w 1988. Więc były dwa kanały panamskie. Bardzo miłe miejsce. W ogóle lubię wodę, gdzie się ściska wodę, czyli właśnie takie kanały, różne inne zatoki i różne takie sprawy. Nie mogę. No widzicie, słyszycie ludzie, co chwilę mi tu prycha jakaś potwora z tyłu. W każdym razie dziękuję za to spotkanie i jeszcze podsumujemy dzień może z innej płaszczyzny. Do usłyszenia. I do usłyszenia. No dobrze, że nie powiedziałeś do usłyszenia, czyli nie będziecie w następnym podcaście. Do usłyszenia? Nie. No. Tębiec, tutaj jestem. To miejsce najpiękniejsze. Tu zaczynam, czas tu kończę. Śniadania był, czas lunchu był, a teraz czas pracy, bo trzeba czasem się wziąć do pracy. Rozmawialiśmy w podcaście o marzeniach, o różnych innych rzeczach, które były, które trzeba było zrealizować, o których się myślało i jak przypomnę wam, marzenie miałem kanał panamski, zobaczyć leniwce, innych bym znalazł, ale jest coś, czego nie robiłem od 11 lat. Czy to jest marzenie? Nie, ale zawsze to bardzo lubiłem robić. Bardzo mi sprawiało to dużo przyjemności i przede wszystkim zapach. Zapach podczas wykonywania tej czynności był niesamowity. Zatem zapraszamy Was teraz na małe przeżycie, którego nie możecie odczuć tak do końca, ale zapewne większość z Was zna. Znajdujemy się w ogrodzie mojej mamy. Jak już wspomniałem, 16 stref klimatycznych, 18 tysięcy różnych drzew, kwiatów. No, ładna ścieżka w tą stronę. Za skroniec podobno też tutaj mieszka mama. Wczoraj widziała, że sobie leżał na kamyszkach, bo jeszcze jest w miarę ciepło. No i najważniejszą rzeczą na ogrodzie, o której właśnie teraz będę mówił. Co to jest takie czarne? Nie, to nie jest kupa za skrońca, to chyba za duże. Najważniejszą rzeczą na ogrodzie, żeby go dobrze trzymać, pielęgnować, jest, jeśli chodzi o wizualizację oczywiście, jest właśnie, może nie ten dźwięk, ale ten dźwięk pomaga to zrobić. Zatem start. Nie, tak nie. Jeszcze raz. O. słyszycie? Koszenie trawy. O, jest fantastyczna rzecz, ale najbardziej fantastyczną jest zapach koszonej trawy, za którym bardzo, bardzo tęskniłem. Polskiej trawy, a najbardziej tęskniłem za koszeniem trawy kosiarą. Takie niby banalne, ale nie robiłem tego dokładnie 11 lat, czyli od momentu, kiedy wyjechało mi się za gramanicę. Zatem trawa trochę mokra, padało w nocy, więc trzeba uważać też z kablem. Pamiętam, parę razy kabel miał przebicie, jak jeszcze mieszkałem w Poznaniu na osiedlu bajkowym, miał przebicie i sobie tak rączką ładnie odgarniałem kabel. Jak mnie trzepło, raz, drugi, trzeci, ile razy to też przeciąłem kabel, bo tam na Bajkowym, gdzie mieszkaliśmy w Poznaniu, mieliśmy bardzo, bardzo ładny trawnik, trochę większy niż tutaj i taki bardziej jednorodny, bo tutaj mama ma zakola, jakieś klomby w środku, tutaj to, tutaj tamto, a tam był taki 20 na 20 metrów taki trawniczek piękny, no i było przepięknie, było ładnie. Zatem witamy Was lunchowo, jeśli to słuchacie. No i cóż, kosimy traweczkę. Piękny zapach już czuję. Kosiareczki też się zmieniły na przestrzeni wieków. Moją, którą miałem kiedyś, no to był wielki niemiecki gruchot. Gdzieś tam kupiony w Peweksie czy coś. I służył nam dzielnie chyba z 20 lat, ale był dość głośny. Nie był taki tam spalinowy czy coś, bo to wszystko na kabelek, jak już wspomniałem. Ale po prostu była głośna, już się wyżyłowała, te łożyska w środku, silniki, wszystko się popsuło. W każdym razie, oj, trawa, słyszycie, że wysoka nie jest. Środka to jest bardzo takie lancerskie miejsce teraz w Poznaniu. Zacząłeś. Nie tak. Wolno tak robić. Wolno. Naprawdę. Środka lancerskie, za moimi plecami znany mural, gdzie Ewa Longoria przyszła po oglądaniu znanego shopping center w Poznaniu, największego na świecie. Chciałem się tego spytać pani Agnieszki, która tutaj przypadkowo przyszła. Gdzie pani robi zakupy? Zupełnie przypadkowo. Tak, gdzie pani robi zakupy najczęściej? No ja oczywiście w Poznaniu. Aha, Poznaniu, tam, tak. Tam, gdzie Ewa Longoria. Aha, to myśmy tędy, bo źle poszliśmy. No. Tak. A czy pani wie, czy Ewa Longoria na przykład robiła zakupy w Biedronce, czy w Kauflandzie? Bo słyszałem, że była albo tu, ale chciałbym potwierdzić tą sytuację. Ja myślę, że jednak Biedra tutaj wygrywa. Aha, tak, tak. Ostatnio Biedronka. Jakoś za niską cenę. Tak. Tak, podobno tak o wyborze Trumpa mówili też, że jest jakoś... A, bo ty wysłałeś to. Tak, to jest. Zatem... No to była twoja siatka. Tak, to była moja siatka właśnie. Kończymy zatem ten dzisiejszy odcinek z pięknego miejsca. Jest późno, późno bardzo. Chodzimy po niewygodnych... Jak to się nazywają? Kocie łby, nie? Nie wiem, ale ja bym chciała zobaczyć to narzędzie. Aha, narzędzie jest z gąbką, więc takie jest perwersyjne trochę czasami, niektórzy mówią, więc proszę to trzymać. Ja mogę zobaczyć? Tak. Raz. Dobrze. Ja wchodzę, pani zamyka. A ja sobie poradzę z zamknięciem. Ja zamknę. No dobrze. No i co to jest? A gdzie to się włącza i wyłącza i tak dalej? Teraz się już włączyło, więc... Włączyło czy wyłączyło? Włączyło. Jest włączone, ale jak już idziemy, to wyłączymy. Nie będziemy już Dlaczego? Słuchaczy męczyć. Ale może się wydawać niektórym ludziom bardzo interesujące. No, wie pani. Czasami są różne rzeczy interesujące, czasami nie. Czekaj.